yo mama e yenga yo abaninga e kana kolela emili atipo yenga zambili nene marika liwali kotika babali bandenga liwali kotika baboti bikumba na bana pe baba kotika la bitike liwao na kolela Kotika babali bandenga liwali kotika baboti bikumba na bana pe baba to bakotika la bitike liwao na kolela baweli lupango na mwese ekana mbikili mokolo na makongo ma mokolo moloki nanganya mugumi na lupango e baweli lupango na mwese Ekana mbikili mokolo Na makongo ma mokolo Molo kinanganya mugumi na lupango e Lupango loli kipapa atika e Aki olonga ndiba e Aki olonga mbengo Mobembo molunga Mobembo mobe Emilia tipo yaka e Aki olonga ndiba e Kiolonga mbengo, mobembo molunga, mobembo mobe. Leza tipo ya kaengo. Akiolonga ndibae. Akiolonga mbengo, mobembo molunga, mobembo mobe. Mobembo molunga, mobembo mobe. Biko bobo to Zanzela na biso nyoso mawa.